हे सविता देव, तुम यह जानो कि यह एक से एक बने हुए छह जोड़े हैं। इनमें जो एक एक से बने जोड़े हैं वे उसमें समाहित होना चाहते हैं। तात्पर्य, दो दो मासों वाली छह ऋतुओं के वर्ष अथवा काल में समाहित होने से है। प्रकट होने वाला एवं संचार करने वाला महत्व पद गुफा में है। यह शरीर ही गुफा है और आत्मा उसमें संचार करने वाला महत्व पद है। वह महत्व पद अर्थात आत्मा गतिशील एवं सांस लेने वाला है तथा उसी में यह सारा विश्व समाहित और प्रतिष्ठित है। बीच की नाभि वाला एक पहिया है, इसमें आगे पीछे से हजार अरे लगे हुए हैं। यही पहिया लगातार चल रहा है। इसके आधे भाग से संसार उत्पन्न हुआ है तथा इसका शेष भाग कहाँ है? सूर्य ही एक नाभि वाला एक पहिया है, उसकी हजार किरणें हजार अरे हैं। दिन उसका आधा भाग है जिसके कारण संसार गतिशील रहता है। शेष आधा भाग अर्थात रात्रि में वह सूर्य ना जाने कहां चला जाता है। इनमें जो आगे चलने वाला है वह पंचवाही अर्थात पांच के द्वारा उठाए जाने वाला इसमें जुड़े हुए घोड़े इसे ठीक से लेकर चलते हैं। इसका ना आना दिखाई देता है और ना जाना दिखाई देता है। यह अत्यंत दूर और अत्यधिक समीप है। तात्पर्य यह है कि प्राण अपान पांच वायुएं जीवन को गतिशील रखती हैं। इंद्रियां ही शरीर को आगे बढ़ाने वाले घोड़े हैं। शरीर में आत्मा का आना और जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है। यह आत्मा अत्यंत समीप और अत्यधिक दूर है। एक चमचा है जिसका मुख नीचे की ओर है और जड़ अर्थात पकड़ने वाला भाग ऊपर की ओर है। उसमें अनेक रूपों वाला यशस्वी छिपा हुआ है। वहां सात ऋषि एक साथ बैठे हैं, वे ही अनेक रूपों वाले के रक्षक बने। ऋचाओं के मध्य वह कौन सी ऋचा है जो आगे से और पीछे से जुड़ी हुई है, जो चारों ओर से तथा सभी प्रकार जुड़ी हुई है, जिसकी सहायता से पूर्व की ओर यज्ञ विस्तृत किया गया? मैं तुमसे उसी के विषय में पूछता हूँ। जो कांपता है, गिरता है और स्थित रहता है, जो सांस लेता है, सांस नहीं लेता तथा सत है, उसी विश्व रूप ने पृथ्वी को धारण किया है, वह सबसे मिलकर एक रूप हो जाता है। एक तत्व अंतहीन तथा चारों ओर विस्तृत है, दूसरा अंतहीन तथा अंत वाला है। ये दोनों परस्पर मिले हुए हैं। स्वर्ग सुख का इच्छुक उन्हें खोजता फिरता है, वही सब जानता है तथा भूत और भविष्यत उसी के कर्म हैं। यहाँ पहला परमात्मा और दूसरा आत्मा है। प्रजापति दिखाई ना देता हुआ गर्भ में संचरण करता है तथा अनेक रूपों में जन्म लेता है। उसके आधे भाग से सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका शेष भाग श्रद्धा है, वही उसकी पहचान है। घड़े की सहायता से कुएं के जल को ऊपर निकालते हुए सभी आंख से देखते हैं परंतु मन से नहीं जान पाते। अपने को पूर्ण मानने वाले से वह बहुत दूर रहता है तथा अपने को हीन मानने वाले से भी वह दूर भागता है। ऐसा महान देव अर्थात परमात्मा संसार के मध्य व्याप्त है। राष्ट्र का भरण पोषण करने वाला उसकी सेवा करता है। सूर्य जहां से उदय होता है और जहां अस्त होता है, मैं उसी को सबसे बड़ा मानता हूं। कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं करता अर्थात कोई भी उससे महान नहीं है। जो पुराण ज्ञानी एवं विद्वान उसके पीछे, बीच में अथवा चारों ओर बताते हैं, वे सब सूर्य की ही प्रशंसा करते हैं। वे अग्नि को दूसरा और हंस को तीसरा बताते हैं। पाप का विनाश करने वाला यह हंस जब स्वर्ग की ओर गमन करता है तो इसके दोनों पंख 1000 दिनों तक फैले रहते हैं। यह सभी देवों को अपनी छाती पर बैठाकर सारे संसार को देखता हुआ जाता है। वह सत्य की सहायता से ऊपर तपता है तथा वेद मंत्रों के द्वारा नीचे की ओर देखता है। वह प्राण वायु में तिरछी सांस लेता है, उसी में वह सबसे महान परमात्मा स्थित है, जो उन दोनों अणियों को जानता है जिसके द्वारा धन का मंथन किया जाता है। वही विद्वान परमात्मा को सबसे महान मानता है और वही महान वेद मंत्रों को जानता है। सबसे पहले चरणहीन आत्मा उत्पन्न हुआ, उसने आगे चलकर आनंद को अपने में पूर्ण किया। उसने 4 चरणों वाला अर्थात अर्थ